Alright, voor de volgende spreker. Onze volgende gast is naast activist ook dichter, storyteller en journalist. Vandaag zal hij ons van spoken word voorzien over het onderwerp politiegeweld en de Palestijnse strijd. Mag ik een applaus voor Laleh Almanjani? Kom maar, de Palestijnse movement. Come to the front, please. Assalamu alaikum, ya a'azzannas. Assalamu alaikum, ya a'adharannas. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Een half miljoen mensen dood. Allahu akbar. Duizenden mannen en vrouwen verkracht. Allahu akbar. Anderhalf jaar durende hongersnood. Allahu akbar. 77 jaar genocide. Allahu akbar. Hind Rajab werd met 355 kogels vermoord. Allahu akbar! Onze honden hebben Mohammed vermoord. Allahu akbar! Het kankerziekenhuis is gebombardeerd. Allahu akbar! 500 kinderen in een paar uur vermoord. Allahu akbar! Amputaties, donorbanken en huidtransplantaties van Palestijnen. Allahu akbar! Gestolen baby's, verkrachte meisjes. Allahu akbar! 10.000 ontvoerde Palestijnen. Allahu akbar! Jullie hebben de mooiste geloof, de prachtigste culturen, de mooiste landen geterroriseerd. Allahu akbar! God is groter dan jullie onrecht. Jullie toedoen. Jullie fascisme. Jullie staten. Jullie machten, Allah is groter en daarom zijn wij sterker. Ik ben niet het gezicht van de Palestijnse movement. Ik ben niet een leider, ik ben niet iemand. Ik ben niks anders dan een dienaar voor deze mensen. Voor mensenrechten, voor Palestina, tegen onrecht. Mijn stem. Mijn kunde, mijn lichaam, mijn welzijn staan allemaal in dienst van Palestina. Alles wie ik ben, staat in dienst van de mensheid. Ik ben niet het gezicht, enkel een dienaar. Geef haat geen macht, is de motto van vandaag. Alleen haat heeft altijd al macht gehad op mijn leven. Ik was 9 jaar toen de meester de klas binnenliep. Op wie hebben jullie ouders gestemd? PVV, riep iedereen trots. Goed zo, minder, minder. Ik kende de PVV niet. Alleen dat mijn hoofddoek het onderwerp was van haat. Op jonge leeftijd had Wilders al macht over mij. Groep 8, de schoolmusical. Het eindliedje werd veranderd naar Allah bestaat niet, want moslims zijn zo stom. Allah bestaat niet, want moslims zijn zo dom. Elke avond kijk ik uit het raam en dan zie ik Al-Qaeda staan. Wijzend naar mijn zus en ik, onze hoofddoekjes waren klam van het zweet. Dit was niet de eerste keer in mijn jeugd dat ik de gehate ander was. Mijn moeder en 3 dochters met hoofddoek werden vaak op straat Joden nageroepen. Mijn ouders zeiden mij altijd: pas op met wat je doet, pas op met wat je zegt. Het hoeft alleen raar te zijn voor de witte Nederlander en ze noemen je terrorist. De hele middelbare school was ik die terrorist. Ik ben geïntegreerd, of nee, geassimileerd. Dat betekent alles wat je kent van je cultuur en afkomst afdoen. Dat betekent Kali zingen in de kroeg en de racistische grapjes accepteren van je baas. Ik heb het allemaal gedaan. Ik heb gestemd, ik heb belasting betaald. Ik zing het Wilhelmus. Ik heb heel hard meegedaan. Ik was een Nederlander. Mijn hart brak op 7 oktober 2023. De schijnwereld waarin ik leefde werd dystopisch. Baby van 4 maanden zonder armpjes. Mensen werden onder puin weggetrokken. De genocide die al 76 jaar duurde, ontvlamde met nieuwe ondenkbare agressie. En jullie waren allemaal stil. Jullie, de Nederlanders, de witte, trotse, nuchtere Nederlanders. Wat is het boek Oorlogswinter en waarom altijd schrijven over Anne Frank als er nu geamputeerde baby's zijn en je niks zegt? Ik schrok. De liberalen, de vrienden, de Nederlandse filmwereld, de Hogeschool van de Kunsten van Utrecht, Friesland, Rotterdam, Amsterdam en Tilburg. Overal in heel Nederland en iedereen die ik kende, iedereen keek weg. Huh? Waren we niet solidair met Black Lives Matter? Wat waren die zwarte vlakken en de protesten? Waarom beschermen we homo's en lesbiennes tot de tand hier? Nee tegen ongelijkheid. En waarom mogen alle mensen die op mij lijken dood? De leugen brak en ik werd wakker. Afrika is een derde wereldland. Daar hebben ze hongersnood en het is daar zo warm. Giro 555. Doneer voedsel aan uitgemagerde baby's. Kom ik erachter na 27 jaar dat Afrika geen hongersnood heeft, maar een kolonistenprobleem. Kom ik erachter dat alle... Kom ik erachter dat alle apparatuur die ik bezit, alle welzijn die ik heb, alles wat mijn leven mogelijk maakt in Nederland, voortkomt uit het derde wereldland. Kom ik erachter dat vrouwen worden verkracht voor mijn iPhones en kinderen worden verkocht als slaven voor grondstoffen? Kom ik erachter dat mijn wereld een leugen is en kan ik niet meer ademen? Ik kijk naar Gaza, een streek even groot als de stad Groningen. 1,5 jaar voortdurende agressie. Naar de gegijzelde werd mij gevraagd elke keer dat ik riep om meer dan 20.000 dode kinderen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhan nabi. Qul man fi aydikum min al-asra. An ya'lam Allahu fi qulubikum khayran. Wa ya'tikum khayran. Mimma akhada minkum. Wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurun rahim. Sadaq Allahu al-Aliyy al-Azim. Beste profeet, staat er in de Koran. Zeg tegen de gijzelaren in jouw handen dat Allah weet van het goede in jullie hart. Wat jullie zal komen zal beter zijn dan wat jullie ontnomen is. En Allah zal jullie vergeten. Waarom bestaat deze vers? De profeet Mohammed vroeg aan Allah in tijden van oorlog. Wat moeten we doen? We willen niet doden. Wat doen we met de vijand? Allah zei, neem hen in gijzeling en behandel ze als gast. Een gast van Allah en geef ze op in ruil. Want zoals iedereen weet, is leven beter dan dood. Allah benadrukt om te kijken naar het goede in een ander zijn hart. Alle witte mensen zijn racistisch en het zit in je systeem. Schreeuw ik uit na 1,5 jaar amputeren van baby's. Want het is zo, hoe je het ook went of keert, is het racisme die maakt dat je wegkijkt. Dat jouw kinderen liedjes zingen over Al-Qaeda-klasgenootjes. Dat jij de tv uitdrukt of wegscrollt als het gaat over Gaza. Witte mensen, je hoeft me niet uit te schelden voor terrorist om racist te zijn. Je hoeft alleen weg te kijken van mijn leed. Jij bent racistisch omdat je meebetaalt aan genocide en meedoet met 77 jaar onderdrukking. Nee, wacht, nog langer. 400 jaar. Het begon in de Gouden Eeuw immers en het is nooit gestopt. Kan je vrienden zijn met een racist, wordt mij gevraagd. Ja, ik denk het wel. Want mensen hebben niet de intentie om een ander pijn te doen of te kwetsen. Jullie weten allemaal niet hoe racistisch jullie zijn. Jullie willen niet weten dat de Kamer van links tot rechts altijd al racistisch is geweest. Er zijn 482 kinderen vermoord door het toeslagschandaal. En GroenLinks en Partij van de Dieren en de SP en de PvdA. Jullie allemaal boeit het niks. Wat is racisme? Het is het feit dat jullie roepen om nuance en wij schreeuwen om bewegen. Jullie willen dat wij jullie altijd ontzien voor jullie fouten. Maar ondertussen nemen jullie het niet op voor de klasgenoot of de kinderen ver weg. Vraag me niet om nuance, want je hebt weggekeken. Verandering moet niet ten koste gaan van de witte mens, zei mijn therapeut. Maar al jouw privileges en jouw welvaart gaat ten koste van mij en van Palestina en van Afrika en van de Filipijnen en van Syrië en van Jemen en van overal en alles buiten Amerika en de westerse wereld. Onze welvaart. Onze prachtige leven is opgebouwd uit bloed en onderdrukking. Daarom vinden jullie het excuus voor het slavernijverleden zo moeilijk en doet niemand mee met Cathy Cotty. Maar verandering gaat niet ten koste van jou. Je hoeft niet sorry te zeggen. Je hoeft niet meer in te leveren. We betalen al minimaal 52% aan belasting. Je hoeft alleen je stem te gebruiken en te eisen dat jouw hardverdiende geld niet wordt gespendeerd aan het moorden van baby's en het verkrachten van vrouwen of het onderdrukken van iedereen die niet op jou lijkt. De politie arresteerde woensdag een jong meisje van 18. Een piepjonge moslima die aan haar hoofddoek wordt getrokken. Met 4 man houden ze haar vast. Een agent loopt achter haar aan van achteren en trekt haar hoofddoek nog een keer naar achteren. Ze schreeuwt van de pijn. Haar pees was al gescheurd. Die werd nog harder op haar rug gedraaid. Ze werd 21 uur vastgehouden in de traumatiserende fascistische cellen van de staat. Zonder bewijs, zonder aanklacht. Fascisme is een Nederlands en een echt probleem. Niet alle politie, niet alle witte mensen, bla bla bla. Ik geloof het pas als het verandert, als je echt meedoet, als er genoeg van jullie naast mij staan. Het verzet. Dat jullie gecriminaliseerd hebben. Meer oorlog, zei GroenLinks. Meer, meer, meer. Duizenden demonstranten in elkaar geslagen en onderdrukt. Meer, zei de SP. Meer, meer, meer. Al stem je niet mee met je partij. Jouw deelname is medeplichtigheid. Zoals we medeplichtig zijn met onze belasting. Boodschappen, banken, scholen en onze adem van onechte vrijheid. Wij zijn het tuig waar je bang voor bent. De richel is inderdaad waar ik vandaan kom. De richel van eer. De richel van eer. De richel van menselijkheid. Van trots. De richel in Irak. Het tuig met liefde voor de ander. Het tuig met liefde voor de ander. Wees bang voor onze kracht. Wees bang voor ons verzet. Ghatou Samah zei gisteren tegen mij, verzet is in ons bloed. Verzet is in oorlog, in acties, in je stem uiten en in bidden. En het gecriminaliseerde verzet is ons trots. Van Ismail Haniyeh tot Sinoir, tot Sayyid Hassan Nasrallah. Voor de journalisten, voor de kinderen, voor alle martelaren. Een belofte van het tuig van de richel. Wij gaan net zo lang door tot het racistische, fascistische systeem kapot is. Wij gaan het overnemen. Ja. En gaan strijden tot Palestina, Afrika, Congo, Sudan en alle onderdrukte door jullie vrij zijn. Wij gaan door. Groetjes vanuit de movement. Als laatste wil ik zeggen, mijn stem is best wel weg. Wij staan al vijf dagen afgelopen week van demo naar demo, van strijd naar strijd. Eigenlijk al anderhalf jaar van demonstratie naar demonstratie, van gevecht naar gevecht, van klappen naar klappen naar klappen naar klappen. En we worden alsnog onderdrukt. Onze stemmen worden zoveel mogelijk gesnoerd. En dat hebben wij overal meegemaakt, overal in Nederland. De klappen, de politie, iedereen. En helaas ook weer vandaag. Mijn speech was voor GroenLinks en alle witte liberalen. Er stonden hier 25.000 man. Alleen helaas worden veel mensen getarget door anderen. En heeft helaas deze organisatie mijn stem geprobeerd te onderdrukken. En dit doet mij zoveel pijn. Ik ben niet een gezicht. Ik ben een dienaar voor Palestina. Ik ben een dienaar van de movement. Probeer mij stil te krijgen. Ik word alleen sterker. Vanochtend dacht ik stop ermee. Wahed stuurt me uit Palestina. Lale, je laat ze winnen als je nu stopt. Ik stop niet. We will not stop. We will not rest. We will not stop. We will not rest. We will not rest. Dank jullie wel.